wokalista i gitarzysta Rob Tonioni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnijmy ten występ już dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 8:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Listy wszystkich nazwisk dzieci, które zostały nielegalnie deportowane, domagają się od Rosji władze Ukrainy. Polska i Europa są polem walki chrześcijańskiej cywilizacji życia z cywilizacją, która neguje wartości uniwersalne, mówiła we Wrocławiu marszałek Sejmu. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że we wtorek zostanie aresztowany. O przekazanie nazwisk wszystkich ukraińskich dzieci, które zostały nielegalnie deportowane do Rosji, zwróciła się do kremlowskiej rzeczniczki praw dziecka oraz rzeczniczki praw człowieka w Rosji wicepremier Ukrainy Iryna Vereszczuk. Władze w Kijowie poinformowały, że chodzi o sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej w wyniku działań wroga, które przed początkiem rosyjskiej inwazji posiadały ukraińskie obywatelstwo, a następnie zostały bezprawnie wywiezione do Rosji lub na okupowane tereny Ukrainy. Wicepremier Ukrainy dodała, że nie ma możliwości weryfikacji liczby dzieci deportowanych do Rosji. Dane ogłaszane przez stronę ukraińską dotyczą zweryfikowanych i potwierdzonych osób, jednak jak zaznaczają Ukraińcy, nie są pełne. Ukraińskie sankcje są częścią globalnego nacisku na Rosję, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał, nowe sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy obejmą kilkaset osób i firm, przede wszystkim z Rosji. To ponad 400 osób i firm. Większość z nich to Rosjanie. To przemysł obronny państwa terrorystycznego, ale to także osoby z Iranu i Syrii, które pomagają w sianiu terroru. Wszyscy ci, którzy produkują broń używaną przeciwko Ukrainie, którzy pomagają Rosji w agresji, w szczególności dostarczając drony Szahid i wspierają niszczenie prawa międzynarodowego, na świecie mogą być jedynie marginesem. Na nowej ukraińskiej liście sankcyjnej znalazły się m.in. firmy z sektora obronnego z Rosji i Iranu. Polska i cała Europa jest obecnie polem walki chrześcijańskiej i cywilizacji życia z cywilizacją, która neguje wartości uniwersalne, powiedziała podczas forum klubów Gazety Polskiej we Wrocławiu marszałek Sejmu. Elżbieta Witek zaapelowała też o szerokie wsparcie podczas nadchodzących wyborów. Przed nami wybory, wielkie wyzwanie. Słyszymy, że to będą bardzo trudne wybory, a czas kampanii będzie niezwykle agresywny. Dziękując Państwu za to, co do tej pory robicie, za tę Waszą aktywność, która wymaga wielkiej odwagi. Proszę Państwa, bądźcie przy nas cały czas. Forum klubów Gazety Polskiej we Wrocławiu poświęcone było w dużej mierze kwestiom bezpieczeństwa. Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że we wtorek zostanie aresztowany. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał swoich zwolenników, by protestowali w jego obronie. W sobotę rano Donald Trump umieścił w mediach społecznościowych następujący wpis. Główny kandydat Republikanów i były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie aresztowany we wtorek w przyszłym tygodniu. Protestujcie, odzyskajcie nasz kraj. Rzeczniczka byłego prezydenta Susan Nechels wyjaśniła później, że Donald Trump nie ma wiedzy, czy i kiedy zostanie aresztowany, a swój wpis oparł na doniesieniach mediów. Prokuratura w Nowym Jorku prowadzi postępowanie w sprawie przekazania przez Donalda Trumpa byłej gwieździe porno Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów w 2016 roku za milczenie w sprawie ich rzekomego związku. Od stycznia świadkowie zeznają w tej sprawie przed specjalną ławą przysięgłych, która przed postawieniem zarzutów musi stwierdzić prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Amerykańskie media donoszą, że wniesienie aktu oskarżenia może nastąpić w najbliższym czasie. Nie jest jasne, dlaczego były prezydent wskazał na wtorek w przyszłym tygodniu. Prokuratura odmówiła komentarza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940 cieszy się rosnącym zainteresowaniem młodzieży, powiedział w Polskim Radiu Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Na kolejne odsłony konkursu nadchodzi po kilka tysięcy prac zarówno od uczniów, jak i studentów. W tym roku termin mija w piątek, 24 marca. Mamy cztery kategorie. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy kategorię plastyczną, literacką i konkurs na tekst piosenki, a dla studentów stacjonarnych do 26 roku życia konkurs na napisanie scenariusza lekcji pod znamiennym tytułem Katyń pamiętamy. Konkurs został zainicjowany przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek i odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. To był serwis Trójki. Wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Wczoraj cztery mecze ekstraklasy piłkarskiej. W Szlagierze Raków Częstochowa pokonał Krakowie 4-1, mimo że to goście zdobyli pierwszą bramkę. Po błędzie obrony pasy objęły prowadzenie za sprawą Michała Rakoczego. Potem strzelali już tylko częstochowianie Władysław Gutkowski, Bartosz Nowak, Iwi Lopez i Marcin Cebula. Mówi szkoleniowiec Rakowa Marek Papszun. Zrealizowali to, co mieli zrealizować, mimo trudności w pierwszej połowie, bo taka bramka niespodziewana przeciwnik nie za wiele nam zagrażał i sami sprokurowaliśmy tą sytuację i przeciwnik ją wykorzystał, ale to nie wybiło nas z rytmu i dalej graliśmy to, co mieliśmy grać. Byliśmy spokojni przy piłce, dużo transportu piłki w pole karne, dużo gry kombinacyjnej. Druga połowa, wiedzieliśmy, że ona będzie decydowała, no i tutaj zupełna kontrola, dominacja i okazałe zwycięstwo kolejne u siebie. Nie pozostawiliśmy tutaj złudzeń, to bardzo cieszy, że ta forma jest wysoka i widać taką energię w zespole i determinację, żeby te mecze wygrywać. Jesteśmy świadomi, o co gramy. Drużyna jest bardzo świadoma, sztab cały pracuje na to, tylko my wiemy, ile to pracy kosztuje i wysiłku. W pozostałych meczach podział punktów. Śląsk-Wrocław-Stal Mielec 1-1, Jagiellonia-Białystok-Zagłębie Lubin 2-2 i Pogoń-Szczecin-Korona-Kielce 0-0. Dziś w programie 3 spotkania. O 12.30 Warta zagra z Lechią, o 15.00 Miedź podejmie Piasta i na zakończenie 25. kolejki Widzew zmierzy się z Lechem. Od jutra przerwa reprezentacyjna. Wszystko miało zależeć od piątkowego meczu i mimo, że Górnik Zabrze wygrał, trener Bartosz Gaul stracił wczoraj pracę. Zastąpił go Jan Urban, którego zadanie będzie utrzymanie Zabrzan w Ekstraklasie. Obecnie Górnicy lawirują tuż nad strefą spadkową, są na 14. miejscu. Dziś w Wikersund zakończenie turnieju Rower, prolog o 14.30, konkurs od 16.00. Wczoraj Polacy latali przyzwoicie, choć chciałoby się, aby było lepiej. Dwóch naszych w dziesiątce, 8. miejsce Dawida Kubackiego i 10. Piotra Żyły. Na 17. i 18. miejscu sklasyfikowani zostali Kamil Stoch i Aleksander Zniszczą. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud przed Austriakami Stefanem Kraftem i Danielem Czofeningiem. Mathieu van der Poel wygrał pierwszy monument kolarski sezonu, blisko 300-kilometrowy klasyk Mediolan San Remo. Dla Holendra to ważne zwycięstwo ze względów emocjonalnych, czy może raczej sentymentalnych. Jego dziadek, Raymond Polidor, wygrał ten wyścig w 1961 roku, a van der Poel rozstrzygnął końcówkę po mistrzowsku, pokazując rywalom, gdzie raki zimują. Odjechał od nich ze straszliwą mocą na ostatnim podjeździe, pokazując rejestrację mistrzowi świata w czasówkach, Filipowi Gannie, wielkiemu rywalowi z Przełajów, Woutowi van Aertowi i niesamowitemu Słoweńcowi Tadejowi Pogaczarowi, który przegrywać niezwykł. Polacy daleko. Michał Kwiatkowski stracił ponad 9 minut, zanim jeszcze przyjechał Łukasz Wiśniowski. Maciej Bodnar i Cesare Benedetti wyścigu nie ukończyli, bo leżeli w kraksie. Benedetti nawet złamał obojczyk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela będzie słoneczna, przelotnie popadać może jedynie na północnym zachodzie. W całym kraju dwucyfrowe temperatury od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 na południu, do 17 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitego pisarza. Piotr Skotnicki, Prust. Na scenie teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim. Zapraszamy dzisiaj tuż po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

making it and soaring to the point where I need air that I breathe into an audience that's waiting and ecstatic to receive. For the meantime, another me rock. I keep on saying it. I know what the time is, and the crowd will keep on playing through the speaker boxes. Lies my diagnosis, 'cause I believe in miracles and words and steady doses. Enough, R-E-S-P-E-M-C-T. Respect and self-express, no stress. The knock is easy, just believe that all you need is the air that you breathe. In heavy doses. Nana Cherry from America and England and Sweden. She's a multi-linguistic, multicultural sensation. Thank you for that. My pleasure, Piotr. Od razu inaczej się słucha. Prawda? Knowing this, having this świadomość. Podobno dzisiaj będziemy pływać po morzach i oceanach. Będziemy. Ale oprócz tego, proszę Państwa, zajrzymy do miejsc, których nie ma w przewodnikach, albo gdzieś tam są na samym końcu. That's a być right. Może warto je odwiedzić, kiedy chcemy sobie na przykład zrobić przerwę od zwiedzania wspaniałych atrakcji, choćby Londynu. You've got some suggestion? Mam dwie sugestie dzisiaj. Okay. Proszę Państwa, wiosna idzie. Mam nadzieję i wrażenie także, że będziemy mieć coraz więcej ochoty na to, żeby odwiedzać różne ciekawe miejsca, nawet na krótko, nawet na weekend. Więc my będziemy Państwa może też trochę inspirować. Tell me. Do you want to share with me now or maybe later? After some nice music. Can I ask you one question first though? Sure you can. What is the most spectacular, amazing place you were in the British Isles? Ostatnio, kiedy byłem w Szkocji, to był to zamek w Edynburgu. Ten cały kompleks był naprawdę niesamowity. Niestety nie dostałem się do środka, bo nie było już wejściówek. Podróż z Glasgow do Edynburga trwa jakieś 45 do 55 yeah, minut. Yeah. Niesamowite miasto. Jest też tam, zdaje się, że Muzeum Anatomii, gdzie można różne artefakty obejrzeć, mm-hmm. pewnie zanurzone w dziwnych cieczach. Natomiast pierwszy raz w Edynburgu skorzystałem z tego double-decker bus, open bus. Sightseeing bus. Sightseeing bus. Zawsze uważałem, że to jest atrakcja, no, z której nie należy korzystać. Niemniej jednak uważam, że jeśli jesteśmy na krótko w jakimś mieście, na przykład na jeden dzień, to warto wsiąść. Was kierowca. Expensive? I don't remember. Maybe 12 pounds, something like this. That's not bad. That's not too bad. And this was for how long? Natomiast to jakieś, myślę, że podróż trwa godzinę mniej więcej. Okay. Kierowca zawozi nas wszędzie tam, gdzie być powinniśmy, mm-hmm. co warto zauważyć, zobaczyć, a później możemy, kiedy wyjdziemy z takiego autobusu, rzeczywiście zaplanować sobie podróż i odwiedzić te miejsca, które są najbardziej intrygujące. Fantastic. I'm going to do it next time I go to Edinburgh then. my boss, we're watching them. Rewind this rhythm track to the start. Because right about now we have a rebel version. Same with a different style and pattern. Better known as the urban version. Go ahead! My favourite place in England, or should I say my favourite place... Oh, sorry, I didn't ask. It's okay. I'm asking for you. My favourite place in England is the Peak District. You're going to tell yourself. I'm talking to myself again. I love the Peak District. The Peak District is my favourite place. Pedestal Street? Pedestal... Peak District. Peak District. Yeah, it's taki park narodowy. Ah. It's got góry, a little bit of góry. With ancient woodland. Wrzosowiska. Not really, no. Moors? Moors, I love it. I love it so much. Przez długi czas nie wiedziałem, o co chodzi ze słowem moors, bo to zdaje się, że Kate Bush używa tego sformułowania. That's right, yes. No i spytałem Amerykanina, który też ciebie znał, okazało się. I ja mówię, Ryan, co oznacza moors? On mówi, I don't know, just ask Raf. He probably know that. Mów wrzosowiska. Wrzosowiska. You don't get a lot of them, do you? He probably knows that, sorry. He does now. Yes. I powiedział jeszcze więcej, moors. W Szkocji jest dużo takich wrzosowisk. Yes, we love Szkocja. What can you tell us about Szkocja? Dużo, dużo deszczu. Dużo deszczu. Although every time I've been, it's been beautiful. Nie wiem, może to jest tak, że to jest jakoś tak w genach, ale ja lubię bardzo takie rejony, gdzie pogoda wariuje, jest różnorodna. Jeżeli przez kilka dni, na przykład zdarzają się takie momenty, w Polsce zwłaszcza, że mamy cały czas słońce. Dla mnie to jest straszna nuda. Musi się coś dziać w pogodzie. Because you're from Nadal. I'm addicted from emotions. Like there is a thunderstorm. Musi być od czasu do czasu jakieś szaleństwo. Szaleństwo, exactly. Nie bez powodu powieść gotycka, czy też horror powstał na Wyspach Brytyjskich, bo to z powodu tej szalonej pogody, więc człowiek wtedy jest bardziej kreatywny. Nie sądzisz? Definitely. I love storms. As you know, in England, when you're walking around in England as a kid, it's raining, there's storms, and the teachers in school say, okay, time to go outside now, which would never happen in Poland. You know, people just get their wellies on, their gumowce, whatever you call it, the gumowe buty, these rubber boots, and you go outside, and it's fantastic. Czasami jest tak wilgotno, że człowiek aż porasta mchem, ale nikt się tym nie przejmuje. Trzeba się otrzepać, pobiec przed siebie, podnieść trochę temperaturę ciała. Jeśli chodzi o sam Londyn, to także jest to dla mnie miasto absolutnie zaskakujące. Mimo, że długo tam mieszkałem i spędziłem trochę czasu, to i wiedziałem zawsze z obserwacji, wystarczy tam spędzić kilka dni, żeby zobaczyć, że tak naprawdę różne światy są ukryte w Londynie. Są też takie miejsca dla turystów. Well, to stop you, London is not really one big city, it's lots of little villages, isn't it? That's true. Which is very different from other big cities. Można tam znaleźć zupełnie jakby kawałek Bliskiego Wschodu, także Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Yes. Różnych innych miejsc i poczuć się jak w domu dzięki temu. Nothing. Samuel Johnson said, the first man who made the first dictionary in England, when a man is tired of London, a man is tired of life. That's true. Prawda? That's true. Może odwiedźmy jedno z miejsc, które nie jest wcale takie oczywiste, ale warto do niego zajrzeć. 22 hectares of sprawling Japanese-style gardens lie in the west of London, hidden just behind the ruins of the Holland House. The Kyoto Garden is one of the best aesthetic getaways, with tranquil waterfalls and a pond full of koi carp. The Serene attraction is a fantastic place to visit if you're looking for something peaceful and calming, right near the hustle and bustle of London City. Kyoto Gardens. Jeżeli ktoś chciałby kawałka Azji zaznać w Londynie, jest na to szansa, ale jeżeli komuś bardziej bliższa jest na przykład część południowa Europy, to wówczas mamy także w Londynie Wenecję. Little Venice. A slice of pizza could be found at many corners in London, but do you know that another slice of Italy silently lies between Hyde Park and Warwick Avenue? A series of beautiful canals connect Little Venice, where you can find colorful canal boats all around in the water. Don't forget to take a scenic walk around the banks of the canal, or book a boat ride for yourself. W centrum Londynu, tu gdzie są doki, to znaczy to już jest chyba wschód bardziej, ale bardzo blisko, bo tam jest to centrum finansowe. To jest niesamowite miejsce. Pełne zaułków, gdzie rzeka meandruje. Jest tam też London City Airport, które jest wykorzystywane zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują coś szybko załatwić w mieście. That's the one great thing about England, these canals, these man-made canals, which are absolutely gorgeous, gorgeous things. Mam wrażenie, że tam był dosyć duży problem, żeby zbudować metro, no bo dużo wody, która zakręca, więc wpadli na pomysł, żeby zamiast underground zbudować overground, czyli Docklands Light Rail. That's right, Także zachęcamy do tego, żeby wsiąść do tej kolejki i popatrzeć sobie na drapacze chmur London, i także na Tamizę. We'll be right back. She drives me crazy. Piotr Firan. Tomatina drives me crazy. Tomatina problemo. Tomatina nie zostanie zorganizowana. Gdyby ktoś miał taki pomysł, żeby w Wielkiej Brytanii zorganizować Tomatinę latem, niestety nie uda się. Na pewno do tego nie dojdzie. Niestety. Ponieważ pomidory są reglamentowane, zdaje się. It's amazing. It's 5 tomatoes per customer. Per customer. My mum phoned me up last week. This week. Phoned you up? She phoned me up, said, how are you doing? I said, very good. I said, and she was angry. I have my tomatoes for breakfast. No, she said, I can't get any tomatoes. I'm like, what are you talking about? I went to one shop, no tomato. Mm-hmm. I went to two shops, no tomato. I went to three shops, one tomato. And what was your advice? I said, don't buy tomatoes. Okay, the easiest solution. It's a big problem. They have no tomatoes in the UK. No broccoli. Nie ma limitu na pomidory, jeżeli są to jak cherry to? Tomatoes. No cherry tomatoes. Najlepsze zimą. The baby ones. Najlepsze zimą, które zawsze dobrze smakują i pachną, także kiedy otworzy się to opakowanie. Więc kto by się zastanawiał nad tymi wielkimi pomidorami, które są pełne wody i w zasadzie smaku tam niewiele. Zwłaszcza te brytyjskie, nie wiem skąd oni je przywożą. Espanol. Zdaje się, że to chyba po Brexicie tak się zdarzyło, tak? Po opuszczeniu Unii Europejskiej. They have a problem. Tomato problem. Mam dzisiaj pędzące myśli. can I just say that I love plum tomatoes? Plum tomatoes. I love plum tomatoes. I love them hot in a pan. Really? Oh, they're great. If you have a full English breakfast like we talked about last week, eggs, bacon and some plum tomatoes. They are fantastic cooked. They're the best ones cooked. Moim zdaniem pomidor zyskuje po podgrzaniu. I completely agree. I zdaje się, że wtedy ten likopen, który zawarty jest w pomidorach, likopen. What's that? Likopen. Dzięki za tłumaczenie. Lepiej jest przyswajany przez nasz organizm. What is likopen? To jest taka substancja, dzięki której nie mamy zmarszczek, pewnie taki antyoksydant. W ogóle się nie starzejemy. Dlatego twoja mama chce sobie jeść pomidory. She's a beautiful woman, my mother. No she właśnie. Really is. Yeah, no tomatoes. Dzięki pomidorom wszystko. No tomatoes, no broccoli and other strange, well, not strange vegetables, normal vegetables you just can't buy in the UK because of Brexit. Czyli wtedy, kiedy będziesz planował podróż do Wielkiej Brytanii, no to wybierzesz się nie samolotem, tylko furgonetką. And I'm gonna have a big valizka full of tomatoes. Obładowaną. Najpierw odwiedzisz warzywniak. Tylko pytanie, czy cię wpuszczą wtedy? Good question. Czy nie zapłacisz jakiegoś penalty? Ale tego nie wiemy. Could be. We'll find out next time. I'll let you know. Cinema aisles. We don't care about no government warning about that promotion of the single life of the damn bad building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45. Asher on the 45. Well, it's a grim food. Asher on the 45. Full of Asher, what a song. Are you happy? I'm pretty happy, are you? Very much. Do you know that today is Dzień Wędkarza? O. Are you a wędkarz? Byłem kiedyś. Znaczy, mój tata próbował mnie do tego przysposobić. That's what dads do. Ale nie udało się. Pojechaliśmy kiedyś pod namiot i ja zamiast wędki, znaczy on wziął wędkę za mnie, natomiast ja wziąłem magnetofon i kazałem mamie kupić w sklepie baterię. I zupełnie nie byłem zainteresowany, no bo on z kolegą tam sobie wędkował, jeszcze byli moi bracia, a ja sobie słuchałem muzyki w namiocie i ojciec w pewnym momencie stwierdził, że ja płoszę mu ryby. Of course, because they can hear it. My dad used to take us, and it was so. Please tell me how to make it interesting. A złowiłeś kiedyś jakąś rybę? No, never. To jest zajęcie interesujące dla dorosłych starszych ludzi. Panów. Znaczy tak, no bo jeżeli jesteś zmęczony całym tygodniem pracy, yeah. To rzeczywiście patrzenie na spławik, na wędkę, na lustro wody, na piękny krajobraz, przebywanie w ogóle na łonie natury. Fantastic, lubimy to, yeah. Lubimy to. Rozumiemy yeah. To yeah. Dzisiaj. Natomiast jako dzieci mam wrażenie, że jesteśmy tak kreatywni, rozbiegani, mamy tyle pomysłów, że nie yeah. Jest to pierwszy wybór. We, o, tak. We used to go Sunday morning because you have to go very, very early in the morning. Tak. Wtedy najlepiej biorą. Super. We used to go to the gravel pits. These were old places where they used to get gravel, żwir. Żwir był wydobywany, yeah, tak? Yeah, that's right, and they made lakes there. We used to say, we'll go to the gravel pits today, fishing. And we used to go there so early in the morning, and then and I said to my mum, I really hate it. And my mum banned my father from taking us because she says, no, Sunday morning is for church. That's fair enough. So my dad was, mami Rafa. My dad was really angry because he couldn't take us fishing anymore because he had to go to church with us. A złowiłeś coś kiedyś? Never, never. Never? No, no. Nawet nie wyciągnąłeś, bo mnie się zerwała kilka razy ryba. Congratulations, bo to trzeba robić płynnie, mieć wyczucie, a ja tego nie miałem wtedy. I have to give you some szkolenia. Ale jest w tym coś takiego niesamowitego i magicznego, kiedy wyciągasz course, yeah. Rybę z wody. Możesz potem ją nawet wypuścić, I've ale... I've caught a fish in a net, but not really fishing. Angling, if you say, wędkowanie. Angling? Angling, yes, because there's a little angle if you angle. Look at these. Yes. So what are the basics of fishing, Piotr? I will tell you. There's a couple of things that you'll need to do before you go fishing. One of those things is to get yourself a rod license. You can get this from the government website. You'll also need permission from the owner of the land that you want to fish on. In the case of the lake we're at today, it's actually a fishing club. So you can join for a relatively small amount of money for a whole year and come here as many times as you like through the year. Another alternative would be to get a day ticket on a commercial fishery. There are a small number of waters in the UK that are free to fish, but make sure you get permission from whoever owns the land or from the council or whatever before you turn up and get fishing. Anyway, I'm going to head round the lake and try and choose somewhere to fish. In England and Wales, a rod licence is needed for anyone over 13 years old. However, if you're under 16, you can actually get your licence for free. This licence covers you for fresh water, as you don't need a licence for sea fishing. Now, some people will say that fishing is an expensive hobby, but it doesn't have to be. On this session, I've brought the bare minimum that you need to start fishing. So that is a 3-meter telescopic whip. That will be my rod that I use this trip. I've also got a chair, a landing net, a little pan net with a handle. That's in case we get a fish that's too big to just swing out of the water. As well as this, I've got a tub of maggots and a little tackle box with some some terminal tackle in it. And that's literally all I'm going to need for this session. Procedure, procedure, procedure. You need a license and permission. So, yeah, we need... I'm surprised. Jesteś zdziwiona? Tak. Why? No, że potrzebna jest zgoda. No, oczywiście, tak, oczywiste tak. Jest to, że jeżeli ktoś jest właścicielem ziemi, przez którą przepływa rzeka, no to powinniśmy spytać go o zdanie, czy możemy wejść na teren i ewentualnie sobie powędkować, ale także o taką zgodę możemy ubiegać się w gminie, w council, ale powinniśmy taką zgodę mieć. Inna sprawa, jeżeli, tak jak powiedział przed chwilą wędkarz, mm-hmm. czy też rybak, nie dotyczy to sea, czyli oceanu. Wtedy inaczej możemy robić to, stanąć sobie mm-hmm. na plaży i absolutnie tak oddawać się tej przyjemności. That's the, one of the first one when the Polish people went over to England 10 years ago, 15 years ago. That was the biggest problem, the biggest skargi about Polish people were this. They were fishing without licenses. They didn't know. They didn't know, of course they didn't know. So that's what you have to do to be prepared to go fishing. You like fish, don't you? You're a big fan of fish. I love herrings. Herrings? As you know, all of you, because I was... Many times I was talking about really? It here in this program as I well. I love good fish. I love trout. Strong. I love trout so much. But do you know how you can tell a fresh fish? No. I'll let you know. I love fish. I think it's the greatest food of all time. I sell literally every variety there is. I could feed you a different fish 365 days a year. This guy really knows how to sniff out the good from the bad. All fish smell different. The longer it's around, the more fishy it will smell. When it's lovely and fresh, it doesn't smell. Whenever you're going to buy fish, don't be frightened. Get your nose right into it. Don't go like that. Get it into it. Smell it. It smells delightful. It smells what I call salmony, and it's lovely. Smell it. That's the clue. Czuję bliskość taką z tym panem. You like fish so much. Zdarza się tak, że ja w zasadzie nie jem w ogóle mięsa takiego, czy to pork, czy to beef. Red meat. Absolutnie ryby. Okay, really? Makrele, śledzie, dorsze. We've had this discussion so many times, but we are the biggest mackerel fans in Poland, I think. I love mackerel so much. But this man said, you just have to smell it. Just get up close to the fish. To check if it's fresh. It. Yeah, simple as that. Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good. On the one-way trip back to West Hollywood, let's go. It feels so good to have a perfect soul. It feels so good to be in total control. It feels so good to have a perfect soul. It feels so good to be in total control. There were spotlights flying through the sky from a winter wonderland, catching out the bees hiding in the clouds. No future. She's a plastic Cleopatra on a throne of ice. She's a human feeling. mackerels, sprats, trouts, salmon, cod. We all love it. We love fish. I mean, England is a very, very fishy place, isn't it? Everybody eats fish in the UK. A lot of people eat fish. And the biggest fish man is, of course, Gordon Ramsay. And we had a little talk with Gordon and listened to him how he was catching some fresh Alaskan salmon. Also, when you take the scales off, it starts to release the oil from that salmon first. Yeah. Looks like you've done this before a few times. Yeah, gone thousands of times. Man, it cuts like butter. Josh, nice thing about this is none of that stuff goes to waste, right? None of it. So, back in the UK, an Alaskan king salmon like that, we'd be buying them from you close to £500 or £600 a fish. Wow. Selling them between £80 and £90 per portion. Wow. Is that rare? I want to hear that noise, that crackling now. Oh, yeah. In. And see that. And we'll finish that with a little touch of lemon. Look at that sizzle. Oh, my God. Amazing. I've got the best fisherman in Alaska on a boat. So who better cook for? Look at that. Oh, my gosh, that smells so good. Guys, jump in. Help yourself, please. Alrighty. Look at that. Just the texture. Tastes even better. Fresh Alaskan salmon is so rare. It is so expensive. It's beautiful fish. What's the best fish you've ever had? I love cod in the UK, in Scotland. Yes. Zawsze są takie miejsca, gdzie jest gigantyczna kolejka. I wiadomo, o co chodzi. Polecamy oczywiście. Fish and chips, you mean, fish and chips. I warto się ustawić. Zazwyczaj akurat tam, gdzie byłem ostatnio, to one wylatały. I zdarzały się takie przypadki, że ktoś miał na przykład jakąś taką kanapkę i mewa podleciała i wyrwała. Really? Mm-hmm. What, bezczelnie? Fantastic. Jest oczywiście informacja, żeby nie karmić, no bo uczymy wtedy te ptaki. One są inteligentne dosyć, zwłaszcza jeśli chodzi o przetrwanie, jedzenie. Mm-hmm. To jest bardzo głęboko wpisane w nasz kod genetyczny. No i widocznie okazało się, że ktoś nakarmił, one zaobserwowały i teraz widzą, że to jest easy food. That's incredible. It's very fishy. Yeah, there's another word for fish. That's another great word, fishy. Podejrzane. A fishy. Yeah, czyli smells like fish, but also podejrzane. Mm-hmm. Oh, I love it, fishy. Czyli coś mi tutaj śmierdzi, tak? Tak można to przetłumaczyć. That's right, yeah. I was walking down the street, concentrating on truck and ride. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.